radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 385 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor de la música alternativa, reivindicativa i combativa de la mà del pim-pam-pum. Avui encara amb el programa de les Fancy Candy Girls de la setmana passada a la Retina i ja també projectant el programazo que tenim entre mans de cara a l'1 de juliol amb la presentació del nou disc dels Casparrata. Moltes coses passaran avui, però el primer que passarà serà que començarem a presentar la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. El primer a ser presentat és aquell que no falla mai, aquell que és un tiro fijo, aquell que sense ell no hi hauria ràdio, no hi hauria Can Capa i no hi hauria món sencer. És el nostre estimadíssim reverendo Tecles. Què tal, bonic? Com estàs? Què passa? Molt bé. M'ha fet gràcia això de projectant perquè, perquè justament aquí és com una intra broma, molt bé. És una perquè el programa de Casparrata es projectarà en sí? Streaming, hi haurà vídeo. Hi haurà vídeo per primera vegada al Pim Pam Pum, marxem no només de ràdio sinó també de tele, si es pot dir així, perquè tindrem l'Alberto que estarà a les tecles de tot el tema vídeo i la veritat és que estem inclús una mica nervioses perquè no hem fet mai una cosa semblant i és com un repte per totes nosaltres. La veritat que sí. Van fer els programes aquests durant el confinament, sí. Els programes confinats que teníem les webcams sí. I tal, però no era una sala gran amb diferents càmeres. En públic serà un gran esdeveniment. I si tant. Surt tot bé. Que sí, ja veuràs que sí. I a la seva banda un altre que no falla mai, un altre que és un altre tiro fijo que fa rebentar els ciments de Can Capablanca, una enciclopèdia de la música combativa en potes, és el nostre estimadíssim Pou de Barberà. Què tal, bonic? Bé, molt bé, mort de calor. Això sí, ja està. Ja, bueno, va dir el Manolo, no? Que quan la gent no sap què dir parla del temps, doncs mira, aquí sí. Estem. No, molt bé, molt content una setmana més d'estar aquí amb totes vosaltres. Molt animat avui amb el que ens espera, amb el que està a punt de passar aquí. I tant. Un altre especial, eh? Sí, especial. Un de l'altre. D'especial en especial. I tant que sí. A més, avui també, malauradament, trobem a faltar el Manolo, l'Eric i la Noe, que no han pogut venir, i des d'aquí els enviem una forta abraçada, però el programa d'avui va a trallon, perquè el programa sencer serà un programa sense concessions, autèntica sabatilla. Ens vam fer la proposta, vam proposar-nos fer un programa més contundent i ràpid del que habitualment ho fem, i en aquesta edició no trobareu ni reggae, ni ska, ni rap, només temes cavalcants, escopetejats i embogits. Lligueu-ho bé als cinturons perquè estem a punt d'enlairar-nos. Però abans d'enlairar-nos tenim, com sempre, una dedicatòria i la d'avui diu així. Sí, mireu, per desgràcia, malauradament, tornem a estar davant d'un cas d'injustícia i abús policial i de poder. L'activista independentista Marcel Vivet ha estat condemnat a 5 anys de presó per l'Audiència Nacional per la seva participació a la manifestació Holi, aquella de les fotografies de tots pintats de colorins, sí. Contra els policies espanyols de Justapol el dia 29 de setembre de 2018 a Barcelona. La sentència l'imposa 2 anys de presó per un delicte de desordres públics i 3 anys de presó i un dia per atemptat contra un agent de l'autoritat. També li imposa una inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu i una multa de 2.100 euros per les lesions ocasionades a la gent dels Mossos d'Esquadra. El jutge el declara culpable d'haver colpejat un dels agents dels Mossos amb un bastó en el transcurs de la manifestació i d'ocasionar-li ferides que van requerir assistència mèdica. El mateix magistrat que redacta la sentència reconeix que no hi ha imatges gràfiques que ho acreditin, però diu que amb la declaració de l'agent n'hi ha prou per imposar una sentència condemnatòria. El jutge li imposa la màxima pena que demanaven les acusacions. La fiscalia sol·licitava una condemna de 5 anys i 6 mesos de presó, i la Generalitat, una de 4 anys i 9 mesos. Abans del judici, la Generalitat va oferir-li un pacte, segons el qual ell acceptava els presumptes delictes a canvi d'una pena de 2 anys de presó. Però Vivet ho va rebutjar dient que era un xantatge en tota regla. Des d'aquí ens sumem a totes les convocatòries que hi ha ara mateix. A les 8:30 hi ha a 55 punts diferents de tot Catalunya a les places i carrers convocatòries per defensar la llibertat del Marcel. I demà seguiran les convocatòries en punts de suport a Figueres a les 9:30 als jutjats, però segur que hi haurà molts més llocs. Estigueu atentes totes, si us plau. Marcel, llibertat. Sí, és en aquests moments quan hem de transformar tot el dolor i ràbia en organització i lluita, perquè al Marcel no ens el tocaran. Des d'aquí cridem ben alt, Marcel Absolució. Clar que sí, molt bé, Pou, molt bona dedicatòria, no podia fallar un dia com aquest, aquesta dedicatòria, quan hem rebut aquesta pèssima notícia, i bueno, exactament, tot el dolor i la ràbia, que sigui organització i lluita per fer que aquest nano, que no ha fet res, no entri a la presó. Mm-hmm. A més, amb els atestats policials falsejats, perquè he escoltat a la ràdio que hi ha dos atestats idèntics cap a dues persones diferents. Molt bé. O sigui, com sí. Pot ser això, no? O sigui, és com les boles de manifestant patanca, me va no? pegar al cap i aquest altre manifestant em va pegar al cap i els dos els he vist, no? Només em van cops, pegar no? un, però li van pegar dos. Al·lucinant. I això tira cap endavant. Sí, bueno, sí. Un altre muntatge policial més. Sí, sí, és sentència. No sé si és ferma o no, però vull dir, al final és molt bèstia. Sí, tornem sí. a estar amb les mateixes. És increïble. És molt bèstia. No m'ha après de l'altre cop, per exemple, també amb les boles de petanca que hi havia, que curiosament tots els que van detenir, aquella noia amb els cabells blaus i tot, els hi van posar les mateixes boles de petanca, suposadament, a dins de les diferents motxilles, que és un... Aviam, no quadra alguna cosa aquí. Va, bueno, és una molt més, heavy, una sí, més, sí, sí, sí. Una més. Molt bé, doncs ara sí, si us sembla bé, comencem a Trallón, sí, i comencem a Trallón. Sí, i qui començarà? Començo jo mateix, si us sembla bé. Mira, comencem a Trallón, amb aquest programa especial a Trallón, que l'hem anomenat així, amb The Interrupters, aquesta banda d'ska punk de Los Angeles, formada el 2012, amb l'Amy a les veus, el Kevin a la guitarra, el Justin al baix i el Jesse a la bataca. Banda que el 19 de febrer ho tenim gravat ahir a foc, anirem a Belfast, penya d'aquí del pim-pam-pum, per veure'ls, i us porto un tema que es diu On a Tour Tumble, que vol dir a sobre d'un giradisc, i és un avançament del que serà el seu proper àlbum, que es dirà Life in Tokyo, que surt demà mateix. És una cançó que porto escoltant tota la setmana, i és una cançó que a mi no em coneixen de res, però jo vull pensar que me l'han escrit per mi, perquè per mi, i no només per mi, sinó per tota la gent del Pim Pam Pum. Mm-hmm. És una cançó que diu coses com que es troba a la cima del món, al cim del món, i un món que no deixa de girar com en un tocadisc. És una cançó que parla de com la música pot fer que la penya no ens vinguem a baix, de com la música pot fer que la penya se'n surti endavant de tots els problemes, perquè al final és quelcom curatiu. Mm-hmm. És aquesta cosa que fem aquí al Pim Pam Pum, que és una mica de teràpia fins i tot, de trobar-nos, de fer la cerveseta, d'escoltar bones cançons i de gaudir d'allò que de vegades la vida t'impideix gaudir. No? I bueno, és una cançó que ja veureu que és un tema zarrangano. Així comença. My fridge ain't broken, my beer ain't cold, my body's aching, I'm not even known. Police are coming, why did nothing wrong? I sit singing, I don't have a song. Never had much, grew up with nothing, but the music always meant something. Been down and out, been on top of the I'm not homeless, I'm filled with doubt. Aquí portem 13 anys a sobre d'un giradiscos, que és aquest programa de música combativa que fem amb tanta passió i que hi serem molts més anys perquè, com dèiem, és com una teràpia, és quelcom ben especial per nosaltres estar amb totes vosaltres cada vegada que ens escolteu. On a Torture Ball, un temazo dels Interrupters per començar aquest programa especial a Trallón. Comencem amb... Bueno, així fa goig, començar. Tercera, sí, i tant. Així fa goig començar, li agafarem el gust, al final. Quina passada de cançó de... En directe, era en directe, oi? Sí, aquesta? Sí, increïble. És en directe. Sí, han tret ja un pre-order bueno, per reservar-te el treball que surt demà mateix, que és un live in Tokyo i que porta perles com aquest on a Torture Ball, que és una joia. El vídeo ja el podeu trobar a radiotrama.cat, que tots els vídeos així que molen molt sempre els afegim, i aquest ja hi és, clar. Impressionant. És impressionant. La veritat és que el que fan aquesta colla, la gent que ens agrada així el punk rock ben fet, és impressionant. Sí, i uau, hem començat forts. Com seguirem aquesta primera ronda? A qui li toca, al Ricky? Li toca al Ricky, em sembla. Vale, doncs va jo. Doncs mira, presento banda, són les deudes, que les dos S's són el símbol del dòlar, si ho voleu buscar. Crec que són de Bolívia, o potser d'Argentina, però crec que de Bolívia, perquè tenen un split amb una altra banda que es diu Garrafa Social, que aquests crec que són d'Argentina, per tant diré que les deudes són de Bolívia, o al revés. Però bueno, la qüestió és que us porto una cançó que es diu Policerdos. Bien, de qui anirà? Policerdos, extret de la seva primera maqueta o demo, Lo peor del puto 2020, gravat... Atenció, perquè es diu Lo peor del puto 2020 i està gravat al gener del 2020. Sí. Ja d'inici. Ja ho tenien clar. Ja sabien que serien trending topic. Uau, pues aquesta gent s'avacinava, o sigui, ja estava veient el que estava a punt de venir, no? Sí, sí, sí, uns visionaris. Totalment. Perquè al cap de poc vam entrar en confinaments i merdes d'aquestes, o sigui... Sí. Doncs això, les deudes, Policerdos. Pallus a Pol. All right. Ara, ara. All right. Doncs molt bé, doncs... Clara i explícita, eh? I atrallon com ha de ser. Atrallon. Policia assassina. Ara jo tinc un dubte, perquè ara va el Pau, que sempre es rebenta el llibre d'estil, sí. Em pregunto, ara portarà un cantautor? Un rigui? O un rigui o algo així? Pues o... portaré el Poni Pisador. Mira, atrallon. Sí, portaré la cançó de Tot és part de ser un pirata. Olé. Que suposo que us sona d'alguna sí. cosa, no? Sí, sí, és sí. un temacle. Però és una versió que acaben de treure fa 18 hores o sí, vull dir, és supernova. Wow. I no és directament seva, sinó que l'han reversionat. I de qui versionen què? Pues l'ha reversionat Loputocat. Olé, wow. I diguem un que crack. Bastant lo tralla, puto crack. Lo puto crack. Lo puto cac, cac, no, cat, que fa versions i de fet punxa bastant guai. Sí. I aleshores ha fet una versió d'aquesta cançó una mica més rapideta. Jo crec que ja entra al programa Trallon. Amb tots vosaltres, a tot és part de ser un pirata. Som-hi! Ser un pirata és molt divertit fins que algú li talla la mà. No podràs blandir un sabre per batre't en duel o si vols fer un motiu al capità. Hauràs de dugar fi, no tindràs dits i al banjo no podràs tocar. Ser un pirata és molt divertit fins que algú li talla la mà. Ei, ser un pirata és molt divertit fins que algú li buida en un ull. No podràs dur monocle per si un ull de vidre i posar-lo les nits en remull. Però si hi ha baralla hauràs de vigilar que no caigui enmig a l'aldarull. Ser un pirata és molt divertit fins que algú li buida en un ull. Ser un pirata és molt divertit fins que algú li trenquen el nas. No podràs portar ulleres i en un abordatge d'encert seràs incapaç. Però podràs no dutxar-te durant uns quants mesos que la pudor no notaràs. Ser un pirata és molt divertit fins que algú li trenquen el nas. Tot és part de ser un pirata, no es pot ser un pirata en totes les parts. Oh, tot és part de ser un pirata, no es pot ser un pirata en totes les parts. És molt divertit fins que algú li talla en un... No podràs tenir fills, però si compren lloro que causi un bon enrenou. Podràs ser encastrat i cantar molt agut i guanyar-te un petit sobresou. Ser un pirata és molt divertit fins que algú li talla en un nou. Efectivament, s'ha petat el llibre d'estil que ell mateix... O sigui, és increïble. És increïble, però és que més fora de micro el puto d'ell, el puto, estem parlant d'en Pou, que no és aquí perquè ha fugit. Ell mateix diu, no, però tranquil perquè és la primera. O sigui, un programa que li diem a Trallón, que fem pràcticament especial per ell i també pel Manolo, que per cert no ha pogut venir, però que en farem un altre de Trallón només perquè vingui i s'esplayi. I agafa i ens comença amb un tecno, tio. Jo ara li reventaré, mira que no ho volia, però ho haig de fer, és així. Mira, us porto els Fever 333, que són els Fever 333, que és una... He de reconèixer quan vaig llegir això, jo vaig llegir Faber Pugna, o sigui, el Fever aquest, sí. Vaig llegir Faber Pugna, i dic, oh, mira, feia temps que no sonaven el pim-pam-pum, i es veu que no. Qui són aquests? Són, mira, doncs és una banda que ens va recomanar el Josep Answer al programa anterior amb les Fancy Candy Girls, i just abans de marxar, ja estava marxant i va girar cua i ens va dir: "Ei, us vull fer una recomanació. Hi ha una penya als Estats Units impressionants i tal, i són els Fever 333 i és una banda de rap core i hardcore punk nord-americana formada a Inglewood, a Califòrnia, el juliol del 2017. La banda està formada per l'ex-vocalista de Leslie Jason, que es diu Alan Butler, l'ex-guitarrista de Chariot, que es diu Stephen Harrison, i el bateria de Nightbirds, que es diu Eric Improta. És un tema extret del seu treball de debut, Strange in Numbers, però aquest number és amb tres tresos, com el seu nom, que va sortir el 2018, i és un tema que evidentment li dediquem al Josep Ansberg, que ens va recomanar la banda, i és un temazo que porta com a títol Burn It. Put me in front of the gun! Doncs un toquillo a Rage Against sí que els tenien, sí, eh? Sí que el tenen, sí. La veritat és que és una banda que foten autèntiques meravelles. Aquest era el seu treball Burn It, i bueno, han sigut Fever 333, i bueno, molt, molt bona la proposta del Josep Answorth, i des d'aquí l'hem seguida amb moltes ganes i molt guapa, la veritat és que un altre tema trallón. Sí, sí, un rere l'altre. Tiquití. El tercer de la nit, perquè el del Pau no sé si comptar-lo. Ja hi som. Va, jo sé. Es posarà en línia, segur. Sí, no? Ja veurem. I tant, hem d'aprofitar a criticar-lo ara. Perquè... Quan surti a escopetejar ja veurem qui l'atura a l'animaló aquest. Bueno, esperem que no us hagueu pres una tila i seguirem amb aquesta segona ronda. Què tal, Ricky? Què portes? Me'n vaig cap a Austràlia un altre cop, que últimament hi vaig força cap allí, a Melbourne, i us presento nova banda aquí al Pim Pam Pum. Són Slush. S-L-U-S-H, Slush o Slash, seràs... Però és que Slash és a mà, no? Slash de... Bueno, si és la U en anglès és A, no? Sona la U en anglès. El tema que jo acabo de portar era Burn It. Sí, però com que Slash també existeix a mà, sí, i es pronuncia Slash també... Clar. Que sona guitarrista de... De Guns N' Roses. Sí, no? Sí. Slash. Sí, Slash és... fotre una ganivetada o un tall així profund, em sembla que és Slash també, no? Però Slush? Però Slush no ho sé, però sembla que es pronuncia igual, és igual, tu. Mira, i el nom de la cançó es diu Bleed, que és sangrà, per tant... Sí, tot concorda. Tot bé per ahir, A Machete segur que hi van. I només diré que és un homònimament parlant, el disc del 2019 es diu Slash o Slush, també, i sona així de bé. Diverses aclaracions. Primer que és un trio de tres dones. Power trio. Ai. Que elles en diuen que fan punky power pop. Ole. En diuen així. Segon, Slush o com es pronunciï, vol dir granissat. És la beguda aquesta. La beguda. Però veient la portada del seu disc i la temàtica de Blitz, sangrava parla de la regla. Mm-hmm. Ah, hòstia. I a la portada del disc és la copa menstrual amb tots els dits que toquen, perquè hi ha diverses mans que toquen la copa i tots ensangrentats, i no sé si aquest slash granissat vol dir algo, té algo a veure amb... col·loquialment, potser, no sé, potser té algo a veure amb... Jo m'estava imaginant un granissat vermell, algo sí, així, saps? Sí, per això, no sé si una compresa tacada de sang se'n diu slice, potser, no? Jo què sé. Algo així. Tinc la sensació de que ha d'anar per aquí pels grafismes del... Que guai. Pues... Però sincerament no en tinc ni idea. Pues guapíssima, El primer homònim, no? Dius? Sí. Primer homònim de la vetllada. Mm-hmm. Sí, ai. Ho celebrem, això, sempre. Molt bé, i sempre, tant que sí. Ens encanten els homònims. I tant, som amants de fer homònims aquí al programa. Ja sabeu que és una de les coses que més ens engresca quan una cançó es diu igual que alguna cosa. De vegades fem triple homònim, que això ja és el... Cançó, disc i nom del grup. No? Costa que passi, però algun cop ha passat. O fins i tot han fet topònims. Que és... bueno, ja està, segue. Bleda, no? No, Bleda era? Breda. Breda, sí. Que no eren de Breda. Que no eren de Breda, efectivament, despectivament. Total. Bueno, i ara cap on camina, mestre Pou? Doncs ara ens portaràs un ska, un rigi o alguna cosa així? No, d'Austràlia ens anem cap a Amèrica. Posarem una cançó de Comeback Kid, que és aquella posa seriós, Sí, una miqueta. Aquella posa seriós. És un dels grups que li foten més tralla de hardcore punk accelerat, hardcore melòdic, podem dir. No en tinc ni puta idea, m'ho dic així al vuelo. Però és molt divertit i realment tenen una qualitat brutal. En directe són impressionants. I aquesta gent té moltíssima qualitat tocant i fent cançons. I aquesta... per mi és una de les millors, que ja m'havien portat alguna, com Wake Up the Dead, em sembla que era, i aquesta cançó es diu G.I. Vincent and I, que vol dir, bueno, una persona que és el Vincent i ell, perquè va haver-hi un problema que durant una... bueno, va haver-hi un accident, mentre estaven fent una gira, amb la furgoneta se la van hostiar, se'n van anar a la cuneta, hòstia. I en aquest cas no va passar absolutament res, o sigui, ningú es va ferir, però un va sortir volant de la furgoneta i tot, o sigui, va ser una hòstia del carajo, i va ser com una espècie del miracle o com sigui, allò que dius, s'han creuat els astres o no sé què ha passat aquí, hem fet l'Invencible Punky i no ha passat res. I aleshores, doncs, aquesta cançó realment ho relata i demostra, o sigui, és que més estaven al mig de la muntanya però perduts per les muntanyes de com Canadà o així, vull dir que era una cosa que feia bastant fred. I a la cançó realment va dir "Waiting for someone to save us", o sigui, esperant algú que ens vingui a buscar, que ens vingui a salvar, perquè estaven allà morts de fred i tirats. Gairebé a la hipotèrmia, o sigui, hòstia, ho van passar molt malament, i van fer aquesta cançó, que és un trallón que veureu que és impressionant, de Comeback Kid del seu Symptoms and Cures, aquesta cançó de G.I. Vincent and I. Som-hi! Yeah. Tema Zarrangano. Espectacular, no? No sé a què em recordaven, però em recordaven algo. I no sabria... Perquè és aquest hardcore melòdic, melòdic, vull dir, perquè té una melodia, no? Té una certa coherència, no és cruz directament. I sí que tenen com unes cantarelles aquí, no sé què, i amb això, com aquí són especialistes, són molt, molt impressionants, bons. Impressionants, eh? I valen molt, molt, molt la pena. Guapíssima, guapíssima la proposta del mestre Pou, que ara ja s'ha deixat de techno i de coses així, i ha anat directament a barraca. Ara sí, ara sí. Seguim aquí a Trallón. Us faig la informació de servei. He buscat sluix o slice o com es pronunciï. Sí. He buscat el diccionari a veure què collons vol dir. I vol dir diverses coses. Per exemple, que abans hem dit que és un granissat perquè té l'excepció de neu mig de red. Sí, mig desfeta. Mig desfeta, mig fosa. I d'aquí el granissat, no? Perquè és el gel que... Bueno. Sí. Llavors, una altra excepció voldria dir sensibleria o sentimentalisme. Ah? També podríem lligar-ho per aquí. I l'últim és xapotear. Ah. O sigui, és salpicar, no? I llavors d'aquí potser la copa menstrual aquesta que taca de sang i no sé què, doncs potser ve per aquí. Aviam, bueno. que poso, aviam com sona. Com es pronuncia? Slash, pues és slash. És slash, eh? Sí. Ja ho dèiem bé. I em va tan bé. D'inici. Molt bé. I fins aquí la informació de servei. Moment trobada. No, està bé perquè bueno, és una forma també de donar-hi sentit, no? a la info que donem i ja saber una mica també de el nom de la banda a què es refereix. No? És una altra de les seccions que tenim, que és l'anglès pim-pam. Ah, ja, el pim-pam. El pim-pam. Molt bé, doncs continuem amb aquesta edició 385 al pim-pam, continuem a Trallón i ara em sembla que arriba una secció, no? Som-hi. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana és una jefaza i es diu Angie Disaster, nascuda a Sabadell el 17 de setembre de 1991. De professió dissenyadora gràfica, editora audiovisual i músic. D'entre les seves aficions destaca el cafè al matí, girar amb la banda, l'skateboarding, la fotografia analògica, l'il·lustració i prendre cervesa amb la seva gent. De manies, l'Angie ens explica que mai no va dormir sense el seu got d'aigua. En quant a la militància social i l'activisme, té un projecte que es diu The Witch's Circle, que dona visibilitat a dones i persones no binàries en format videoentrevista. I per altra banda, milita en col·lectius de dones skaters d'arreu del territori que empoderen a les més petites a trobar el seu lloc a les pistes de skate. L'Angie defineix la seva ideologia com a transfeminista i es considera una dona tranquil·la però alhora impacient. I és a dalt de l'escenari on surt el seu alter ego. Pel que fa a les influències musicals, li agraden bandes i artistes com The Distillers, Dover, The Clash, Nirvana, Janis Joplin, Courtney Love, Phoebe Bridgers i un llarg etcètera. L'Angie ha participat a les següents bandes, Double Am, Not Sober at All i Disaster Jacks, la seva banda actual. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda la innocència i les ganes de seguir pujant a molts més altres escenaris. D'anècdotes personals, ens explica el dia que Brody Dale, cantant de The Distillers, va publicar a Twitter que ella li havia alegrat el dia. Va ser molt fort. I d'anècdotes relacionades amb la música, l'Angie i la Marley, bateria de Disaster Jacks i germana seva, per desgràcia tenen força anècdotes de merda on se les ha jutjat pel fet de ser dones, amb frases masclistes com «Hòstia, toques molt fort, eh?» o «Vols que t'ajudi a equalitzar l'ampli?» o inclús les han volgut obligar a tocar primeres a bolos tenint ja una trajectòria important també pel fet de ser dones. Òbviament van dir que no, i una llarga llista d'estratègies de les promotores per posar grups amb integrants dones per tal de netejar-se la cara i dir que són feministes. Però per altra banda, les millors anècdotes que té realment són quan surten de tour per Europa i s'estan 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, a dins de la furgoneta. i s'acumula el cansament i les olors, però no para de conèixer llocs nous i gent encantadora, i el seu únic objectiu és tocar, beure, menjar, dormir i carretera i manta. Pel que fa als plans de futur, l'Angie vol mudar-se, fotre-li canya a la nova música que Disaster Jacks estan preparant. Vol sortir de gira per tot arreu. Esperen poder visitar els Estats Units i el Japó. També vol reprendre l'activitat amb el seu grup Double Am i no parar de crear. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podria ser d'una altra manera, de Disaster Jacks, la banda sabadellenca de hardcore punk formada el 2005 per l'Angie, la protagonista de la secció punk i dona d'aquesta setmana a la veu i la guitarra, la Marle a la bateria i el David al baix. Us portem un trellazo des del seu segon treball ST del 2018, que porta com a títol All Rats i sona així de bé. Autèntica sabatilla, aquest All Rats de Disaster Jacks, espectacular, la seccionaca amb l'Angie avui, una autèntica jefaza. Moltíssimes gràcies, Angie, per tota la info, per tota la predisposició que has mostrat per tal de que aquesta secció punk i dona d'aquesta edició 385 vagi endavant. La veritat és que ha sigut un plaer haver-te pogut presentar i conèixer-te una miqueta més. Moltíssimes gràcies. Sí, de fet, tots tres de Disaster són unes màquines, tant, sí. O sigui, l'hem fet l'Angie, però podria haver sigut la Marlene, per exemple, i són una passada, o sigui, sempre que hi parla són espectaculars i s'agraeix molt. Has agafat la cançó com més crusty de totes, no? Que tenen. Sí. Bueno, avui anem a sabatilla, no, dèiem? Sí, totalment. M'ha sorprès i tot. Molt bona cançó. Aquí anaven a de huello. Aquí anaven a de huello. I la veritat és que un tema zarranga, no, aquest All Rats, un dels clàssics dels Disaster Jacks. La veritat és que és un, si busques Disaster Jacks és de les primeres que et surt, i no és perquè sí, és perquè és un temazo i per aquesta secció s'ho val, i tant que sí. All right. Molt bé, doncs seguim amb més música combativa. Seguiu a Radio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell. Continueu escoltant el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents, música proletària. Ara estic veient que potser baixo una mica el ritme jo ara. No sé què està passant. Me'n vaig cap a Canadà per presentar-vos la meva secció Foli Seitan. Foli! Agafa bric, que deu fer fresca. Sí, segurament, allà a Canadà. I parlem francès, a més, o sigui. Sí. Tot mal. Mira, us presento dins la secció Foli Seitan. Aquesta secció em porto música en favor del veganisme i tota la pesca. Avui us porto una cançó que es diu Alive in Boston. Embossed, embossed, alive, embossed. Embossed. I que crec que parla sobre els prejudicis que hi ha amb algunes races de gos, que, com per exemple, em sembla que parla del pitbull americà, que és una raça de gos, estic fent cometes amb els dits, violenta. Vale, sí. Vale? I que pues, els violents són els propietaris. Són els propietaris, això, i que a vegades... fan sacrificar l'animal quan pobre animal és una víctima més del seu amo, no? Crec que va per aquí la cosa. No he dit la banda, són els Protest the Hero. Passa semblant amb els braus. Perdona que semblant amb els braus, no, el toro tal, el toro, jo he vist braus sortir a una plaça en plena de penya i no toca ningú. Però és que el toro és un dels animals més tranquils i pacífics que... És així. Si te'l trobes suelto pel camp i tal, està allà menjant herba tot tranquil·let. Sí, sí, no? Sí. En fi. Doncs això, doncs aquesta cançó que deia que potser baix una mica el ritme perquè és metal progressiu. Oh, sí. Algo així, diríem. Sí, o heavy metal, o no sé, és algo... És molt llarga la cançó, 5 minuts i mig, o sigui, podem aprofitar per anar a fer un pipi o el que sigui, si fa falta. I res, Protest the Hero, Alive and Boast. Fum le xaipan! Delirium Tremens, autènticament a Trallon. Era una mica... anava a dir eclèctica, però no seria la paraula, perquè musicalment seguia una constant, però les veus no tenien més heaviates, sí? O més... Sí, sí, sí. I després també despentinaven una mica en alguns moments. Les guitarretes també sonaven ahí medio heaviates, algunes. Sí, molt xula, molt xula. Sí, però sí que és veritat que la base instrumental era més uniforme, entre cometes, vull dir, com un mateix estil, i en canvi les veus eren molt variades. Sí. I hi havia molta... Ui? Ara, no? Em sentiu? Sí, sí, sí. Ah, nosaltres sí. Vale, doncs sóc jo. En canvi, les guitarres i això sí que hi havia molta tècnica, que hi havia uns puntejats allà que... Sí, uau. Molts del heavy, no? Que ja ho fan aquestes coses de... Bueno, flipar-se amb la guitarra. Sí. A lo Halloween, no? Podríem dir. Molt bé, molt guapa Mestre Tecles, espectacular, un altre tema més d'aquests que estem posant avui a Trallon. Avui no hi ha massa ska ni hi ha massa moguda, però... Deixa'm dir-ho que el Protest de Hero, Alive and Boast, del disc, que no ho he dit, del 2013, Volition. Molt bé. O Volition, Volition. Molt bé. Molt bé, doncs continuem endavant amb aquesta edició que estem dedicant al Marcel. El Marcel, que l'han jutjat i el volen engarjolar i que no ho permetrem pas. Sí, sí, i que no ho permetrem pas. I, bueno, programa ben dedicat al Marcel. Ara em sembla que la tercera bala la tira el Mestre Pou. Sí, arribarem a l'equador de la música del programa, que posarem una cançó... haig de confessar que m'acabo de fer caca i acabo de convertir la que tenia per la tercera ronda, la passaré per la setmana que ve o pel següent programa que vingui. Però per què? Perquè no l'has vist que era, no era massa contundent, o per què? Perquè ha sigut? Perquè acabes de, o sigui, ho acabes de dir, hi ha van dos o tres cops que has dit que no hi ha ska, que només són a Trallon, claro. I li he donat voltes i he vist que no era prou a Trallon. Sí, eh? I que encaixava molt millor una altra cançó. I li he donat portes, feina. Què ens portes, Golfo? Li he donat feina al pobre Ricky. No, ja està tot solucionat. I hem fet un canvi d'última hora i posarem els grans... ara, hòstia... Zombi Pujol. Zombi Pujol, exactament. Mare meva, estic ja una mica en blanc, eh? No. Amb una cançó que és No tenir farlopa no em fa por, que creiem que... que avui en casa moltíssim. A més, és una cançó que van treure com el 2019 el Mestre Pujastre n'estaria orgullós. molt, segur. Que potser tampoc acaba d'encaixar tant pel sentit de que no va tan a Trallon, perquè és com... se'n foten fins i tot d'ells mateixos i fan com una espècie de rock and rollejada. Sí. De cançó així bastant tòpica, temazo. Però fent un temazo com és No tenir farlopa no em fa por. Hi ha moltes coses que em fan por, però mira, però aquesta no n'és una. I veureu com canten aquesta cançó. A més, em fa molta gràcia perquè l'altre dia van fer, sabeu que hi ha l'Uncle Garrot i el cantant de Zombi Pujol. Sí. Tenen un programa de ràdio, de podcast, també. Ah, sí? Puskaix. No ho sabia. No? No, què fan? Com es diu? El Màximum Clatellot. Sí, home, ah, sí. Sí, home, i tant. Clar. Doncs l'altre dia van entrevistar i van fer un directe amb Renato L'Aparato, oh, que val moltíssim la pena, oh, a Nou Barris. Una perla, eh? Una perla. O sigui, si us plau, ara mateix no pareu a aquest programa, perquè, home, ja que estem, no? Pues, ja que ens esteu escoltant, tampoc faria falta. No ens feu el lleig. Però tal com acaba... doncs busqueu Màximo el Platellot, busqueu Renato L'Aparato, que veureu que és una entrevista impressionant, un descollone tota l'estona, és super divertida i val molt, molt, molt la pena. Doncs res, posarem aquesta cançó de No tenir farlopa, no ens fa por. Para, para, para, para, para. Aquesta gent està com una cabra, totalment. Sí, com una puta cabra. No té ni farlopa, no els hi fa por. No sabem a què tenen por, però això ja sabem que no. I espectacular temazo, eh? Espectacular temazo a Rangano. Són impressionants. És un orgull que hi hagi punkis locos així. Sí. Que sempre aquests old school valen molt la pena. I tant. I fora de micro estàvem parlant entre nosaltres, com sempre fem, del dia 1 de juliol, des Casparrata, de les ganes que els hi tenim. Aquesta penya també són punky old school de Països Catalans i tenim moltes ganes de tenir-los a la sala La Quartera. Per cert, serà a la sala La Quartera l'1 de juliol a partir de les 7:30, amb entrades que s'hauran de comprar, bueno, comprar no, mentida, que s'hauran de pillar de manera gratuïta. Ja us donarem més. S'hauran de reservar, sí, sense pagar ni un euro, però s'hauran de reservar perquè hi ha un aforament sí, limitat. Sí. Malauradament, però si no hi podeu ser, sempre ens podeu escoltar per radiotrama.cat en àudio, i aquell dia o fins i tot pel YouTube del Pim Pam Pum, sí, o el de Casparrata, crec que el del Pim Pam Pum serà en vídeo. I tant, aquell dia serà un dia... En multivídeo, perquè si tot va bé... L'Alberto. No serà només una càmera, sinó que hi haurà diverses càmeres, hi haurà un tècnic de vídeo que anirà punxant ara una ara l'altra. Sí. Això no ho hem fet mai, eh? O sigui, pot ser algo espectacular. Quina por. Aviam. Això no ho hem fet mai i estem atemorides una mica. Però no tenir farlopa no ens farà por. Això no. O sigui, el directe amb Casparrata ens fa por. No tenir farlopa, no. Bueno, la veritat que no. Es pot anar passant. I tant. Molt bé, doncs seguim passant. Segueix endavant aquesta edició 385. Ara és el torn dels Zebrahead, que és una banda nord-americana. Sí. Uns clàssics o no, Pau? Uns clàssics. Uns clàssics, clar que sí. És una banda nord-americana de punk rock formada a l'Abra, a Califòrnia, el 1996, i actualment està formada per Ali a la veu, el Dan a la guitarra, el Ben al baix i l'Ed a la bateria. Us portem un tema del seu EP del 2020, Wanna Sell You Soul, que porta com a títol The Perfect Crime. Yeah. just can't take anymore. Whoa, yeah, ignorance is so perfect. And I can't go on anymore. I just can't take anymore. And I can't go on anymore. I just can't take anymore. Yeah, ignorance is a perfect crime. People get away with it all the time. And I can't go on anymore. I just can't take anymore. Yeah, ignorance is a perfect crime. Yeah, ignorance is a perfect crime. Ignorance is a perfect crime. The Perfect Crime, Zebrahead, espectacular tema zarrangano aquí al Pim Pam Pum, en aquesta sessió a Trallón. Tens l'any d'això? És... Això, sí, del 2020. 2020. És que sona a Punky Yankee de l'època de Bad Religion, sí, no sí, FX, sí, sí, sí. Aquesta cançó, aquesta cançó fora micro s'explicava que la vaig trobar perquè estem fent guerres d'aigua i aleshores posem al cole, música al cole, amb efectivament. Home, i... és que amb la calor que fa ja està bé. No es pot fer altra cosa, la veritat. Està bé, està I empapar-nos i empapar-nos. I feu guerres d'aigua amb musiqueta de fondo. Bueno, vaig posar la de Interrupters i li vaig donar a la barreja pròpia de Spotify, a l'aleatori, i una de les que va sonar va ser aquesta i vaig dir, tate, que... Ojo, apunta, que això promet. Molt sí, bé, sí. Ben fet. I aquí la teniu, per totes vosaltres, perquè l'hagueu gaudida, de Perfect Crime de Zebrahead. Continua més música combativa, continua aquesta edició 385, seguiu el Pim Pam Pum, ara és el torn del mestre Tecles que tira la seva quarta tabala, que ens portes, bonic. Saps que en alguna... Bueno, sí que ho saps. O sigui, sabeu que l'Isma abans ens ha presentat una cançó que era recomanació de l'Answers d'un sí, especial que vam fer fa poc. Amb les Fancy Candy Girls. Doncs abans també havíem tingut un altre especial amb la Eva de Coñoteville, que també ens havia... ens va recomanar algunes sí. bandes i ara em porto una d'aquestes. Sí o no? Són el... No és el jugador de l'Espanyol, el Raúl de Tomàs, és una banda que es diuen RDT. Des de Burgos? No, no fotis? De La Rioja. De La Rioja? De bueno, Jaro o tampoc. Aro, Jaro serà La Rioja. Aro? Caro. Ah. No és La Rioja, Aro. Aro. Molt a PM aquest, això. Aro. Doncs aquesta banda és punky del bo. Extret del seu disc del 1996, oh, o sigui, és punky old school de la península, del 1996 extret del disco Zona Rural, no tant al norte, perquè no són bascos, que és la zona... No, que és el... Sí, sí, gairebé, però no tant. Però no tant al norte. No pugis tant. Vine a veure, no tan amunt. Eren de la mateixa moguda, però d'una mica més avall. Zona Rural, no tan al norte, la cançó que he triat es diu "Donde coño para el autobús". Que és nom de, bueno, d'això, d'aquestes puncarrades. Bona pinta. Molt bé, molt bé. Señora, no la voy a violar. La paz. ¿Dónde coño para el autobús? Punkarrada Nui. Brutal. M'ha encantat. Brutalíssim, brutalíssim. Punkarrada, old school també. Eh? Gràcies a Eva per recomanar-nos aquesta banda. RDT, ¿dónde coño para el autobús? M'ha recordat molt a Cagando entre dos coches. Sí. Sí, eren del rotllo, sí, sí. Sí, i el nom també, també. És... I del disc, que no és Zona Especial Norte com el Rick, mm-hmm. sinó és Zona Rural, no tan al nord. és que és boníssim el nom del disco. Tots ells. Tot ell, sí, sí, sí, sí. És un joc de paraules. Sí, sí, sí. És clar que sí. Sonava bé. M'ha agradat molt aquesta cançó. Molt bé. Molt bé. Pues després d'aquest temazo del Mestre de Tecles, arriba un altre, ara ja per acabar aquesta quarta ronda, del Mestre Pou. Què ens portes, Mònic? Doncs mira, ara anirem... Aniré a pixar mentre soni aquesta cançó, però... Bueno, pots anar-hi, però no crec que arribis a tornar. No ens paris als micros, sí, d'això. Anirem, aviam si m'ajudeu, a Netherlands, que sou un caraies. Netherlands és Holanda. Holanda. Sí. Sí. Ah. Que ja no es pot dir Holanda, són Holland. Països Baixos. Sí, ja no es diu Holland. Ah. O sigui, oficialment... Són Països Baixos. Ja no es diu així. Foto un lío. De Netherlands és com diuen els neerlandesos, uh-huh. els holandesos, com ells mateixos es diuen Netherlands. Neerlandesos. Neerlandesos. Que deu ser Països Baixos en Holand. Sí. Netherlands, lands on terres, Nether deu ser... Ah, són aquestes que estan com a uns metres a sota de la, sí, del nivell del freàtic mar, del nivell del mar. Que han de fotre un dic allí, que si no se'ls inunda el país. Vale, pues mira, anirem allà. Es veu que al mig de la bateria no estaven tan inundats, que estaven sobre el llindar del mar i que podien tocar i tot. No, aquesta banda és No Turning Back, que vol dir sense poder tornar enrere. No hi ha volta enrere. I és una banda de hardcore que és, de fet, de les més militants, automilitants, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, és una banda molt reivindicativa que fa moltíssimes coses, que sempre estan reivindicant tot el que s'ha... Totes les injustícies que hi ha, les intenten donar a conèixer, intenten fer moltes coses. A més, és una banda que té una filosofia extremadament do it yourself, vull dir que extremadament, o sigui, tot el que tenen ho fan ells. Són vegans també o...? No ho sé. Fins aquí no arriba. No ho he volgut dir perquè la veritat és que no ho sé. Podrien ser-ho, eh? Vull dir, no m'estranyaria. Fan fins on poden, no? Sí, fan però... fins on poden, vull dir, tot el que poden fer, ahí estan, no? Però sí. Poden més del que esperaries de quatre persones. No, hi ha penya que s'ho val i tant. I porten moltíssims anys fent molts CDs, moltes actuacions, molts concerts. Olé. Són molt actius a dins del hardcore, a més són molt estimats per això mateix, perquè són una gent que s'ho corre moltíssim. I portarem una breu cançó, com deia el Ricky. 35 segons, vinga, aquí. 35 segons. Hardcore, quarta ronda, ja, bé. No? Anem per feina. Sí, sí, sí, sí. I veureu ràpid la força que té aquesta gent de No Turning Back. Som. Ara. Així sí, així Never give up. Never give up. No ens rendirem mai. I tant que no, clar que sí. Manu, lo bueno si breve, dos veces bueno, que deien... Dos veces breve, exactament. Breva, no? Breva. No, la breva i la... Deigos a breves. Deigos a breves. Això mateix, lo bueno si breve, dos veces breves. Clar que sí. Espectacular temazo. Manu, no... Aquesta gent... No s'estaven per romansos, podríem dir. No. A Machetón. Normalment potser no són tan escuetes, però són impressionants també en directe. És una gent que tenen molt clar què fan i ho fan per una raó. Contundència en estat pur, la veritat és que anaven foscos, però anaven continuats, anaven en poc temps, que això també dona un valor afegit a la cançó, sí, pa, i fora. Missatge directe i espectacular. Sense floritures. Molt bé, fantàstica. Una altra cançonassa que sona aquí en aquesta edició 385. Ara continuem amb Último Recurso, que és una banda de punk. Uau! Sí, ahí el Fury, bueno... El Fury, com ho saps? Com ho saps? Cerdanyola City. Último Recurso, banda de punk rock creada el 2013 13 Sant Boi de Llobregat són el Josu a la bateria, el Tostado al baix, el Furi i el Comino a les guitarres, el nostre estimat Furi, i els coros, i l'SGP a la veu. És una cançó inèdita. El Torrat, el Comino, sí, això també sí. Són noms de punky dels 80 o Tostado, 90. Comino, faltava en eco a la bateria, però hi eren tots. Sí, bé. I l'SGP a la veu, espectacular la veu també de l'SGP. Cançó inèdita inclosa en el disc recopilatori Punk Against Cancer de Punkat Records. Sí, és un... aquest disc li vas traient suc, eh? Molt bé. És una mina. Sí, ja veureu, el 100% dels beneficis del projecte són donats al grup de recerca del càncer de desenvolupament, càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i és un tema que no és meu, o sigui, és d'últim recurs, però ni tan sols l'he trobat jo. És un tema que va trobar la Noé. La Poruela, home, faltava la dedicatòria. Sí, com que no vol venir, doncs clar. I sí, la veritat és que vam tenir una comunicació entre parella profunda per tal de veure de qui posava aquest tema i al final doncs me'l va cedir molt, amb molta il·lusió per mi. No cedeixis res més i vine tu. Amb xantatge o sense? Aviam. No, sense. Va ser un intercanvi. Jo vaig trobar una molt xula. I vas fer una sessió també. Un intercanvi. Te la quedes tu, però aquesta nit torns al sofà. Són com els cromos. No, cançó per cançó. O sigui, va ser molt bonic, molt xulo. I jo doncs em vaig quedar amb aquesta d'Último Recurso, un temazo que va dedicada a la Noe, que sempre li dedico una cançó i li envio un fort petonet, i és un temazo que porta com a títol Guillem. Igual que els últims recursos, des d'aquí també diem Guillem Agulló, ni oblit ni perdó, cançó inèdita inclosa al disc recopilatori Punk Against Cancer, no us el perdeu, és un pedazo de recopilatori i amb una causa d'allò més justa, d'allò més guapa, cançó dedicada a la Noe i amb motiu del Guillem, que sempre és un dels noms que no podem perdre de vista. I també estaria bé, o sigui, estem encantats de recordar una setmana més de que la gent que no hi és aquí avui, de sí. Que companys del programa que Manolà, Ken i l'Eric. Exacte, sí. Que des d'aquí esperem que estiguin molt bé, que vinguin ja. I tant, bueno, com puguin i que si no, pues que ens vagin escoltant, que segur que ho fan. I tant. I segur que estan tremolant a casa de... Hosti, quines ganes de posar una cançó. Avui ha estat a punt de venir l'Eric, que fins a l'última hora estàvem ahí pendents, però al final no s'ha pogut fer. El Manolo... Perquè ara ha acabat lo de la feina aquella que tenia els dijous que li impedia, sí. O està sí. A punt d'acabar o ja havia acabat. Començarà, no? A venir l'Eric segur. Sí, tant. Molt bé, molt segurament bé. Tindrà moltes coses entre mans. També és el que dèiem ara abans entre micros, que tenim moltes coses entre mans, però perquè hi ha moltes coses a fer. I tant. Que és molt necessari lluitar i fer moltes coses perquè... si no, no avança. De fet, sembla que s'està notant, no? Aquest revifament de poder començar a sortir molt més, fer moltes més coses, l'horari, etc, que havien estat una mica privades. Jo tinc unes ganes que ens la mascareta al carrer, sí, almenys, sí. Vull dir, en espais sí. Interiors, bla, bla, bla, vale. Però almenys al carrer, sí. Tu, caminar pel carrer, baixar a tirar la basura i anar sense mascareta. A casa de portar mascareta? Sí. Sí, tio. Sí. Sí, tio. Sí, malauradament sí. Bueno, i seguim endavant o què? Seguim endavant. Mireu. Què ens portes tu ara de cinquena ronda? Ja s'està acabant això, ui, comencem a arribar a les acaballes del programa, l'Avià no estarà d'acord, però per nosaltres fa certament baixada. Sí. D'aquí en endavant està el bo i millor per arribar. Avui des del començament que va fent baixada. Sí. Avui anem desbocades, total. Doncs ara m'estava fixant i veig que un, dos, tres, quatre... Ara és la meva cinquena i la sisena també. Tot novetats, tot estrenes aquí al pim-pam-pum. Ja ves. M'he quedat sí o no? Agustí Rinen avui. Sí o no? Sí. Claro que sí. Sí. Mireu, ara us presento una altra banda de Madrid que té nom compost. No és una sola paraula que soni contundent, sinó són dos. Mm-hmm. Es diuen muñeques hinchables. Hinchables amb J i TX. Hinchables. Difícil d'escriure i de pronunciar. Hinchables. Muñeques amb K. Muñeques hinchables. Extret del seu disc d'aquest mateix 2021 que es diu Brujas. Novet. El disc Brujas. I la cançó que he triat em sembla que és la cançó amb la que obren el disc, que es diu Odio. Som-hi! Crustejant una mica. Crustejant, sí, no? O sigui, crust. No crust, però... No, però... És aquest punk i... Por aclamación, unànime. Efectivament. Sí. Despectivament. Ah, no, sense despectiu, tampoc. Despectivament. Despectivament, sí, clar que sí, no, no. Hem crustrejat una mica, clar que sí, ens mola. Sí, és un programa que bueno, es prestava això, no? Una mica també. I tant, hem tret tota la puncarrada, tota la cosa que teníem allí a la, al calaix de, no, de cançons per sortir. I tant. Jo en tenia més d'una d'avui, estava allí que no sabia... Que sí, que no, que sí, que no. Venia un programa i clar, com que vas fent progressiu, no, pues, una mica de cantautors, una mica d'escau, una mica... Però avui, com que hi havia molt punk i molt hardcore i molt d'això, pues, he pogut treure més d'una de les que tenia al calaix. Estic molt d'acord, avui ens hem descarregat una mica també. Sí, hem agafat l'escarpa i tot allò que hi havia, la crosta que hi havia just al costat del calaix, a dins, pues, hem començat a picar. Doncs hi havia cosetes molt interessants. Home, molt visual el que acabes de dir, eh? Sí. Molt metafòricament fantàstic, sí. Doncs mireu, per acabar aquesta cinquena ronda... Estem poètics, ronda, eh? Pues mira, ara faré una metàfora molt sutil amb el nom d'aquest grup, que és Antipasma. Antipasma, sí. Què de voler dir? Pues, no ho sé, és com per simular antipasti? No, crec que no. Jo ho havia pensat, tot i que penso que van en contra de la pasma, no? Però sí, també ho havia pensat, l'acceptació no, aquesta. No havia enfocat així, potser sí que és... Home, ja que hi som. Doncs els Antipasma són grup de... Mítics. No? Sí, no? Ja no ho sé. Mira, aquí sí. Acord, eh? Antipasma i Mítics. Sincerament, jo no els conec gaire, però el nom d'Antipasma em sonen de fa molts anys, no? Sí, són un grup de Barcelona, de Barcelona. Que tenen molts membres que han passat per moltíssims grups de punk i hardcore de per allà, com X-Clos, a Ripov, a Rest, per exemple. Sí, hòstia. I aquesta... van fer un CD que el va elaborar també Cremon Records, que des d'aquí Cremon Records són una gent que fot una tralla impressionant amb moltíssima elaboració de discos de Barcelona, de punk, hardcore, crust... Que des d'aquí se'ls ha de felicitar, també. Olé, crec jo. Clar que sí. I si no, els felicito jo, que crec que val molt la pena. Enhorabona molt per la feina que fan, que és molt, molt, molt interessant. Total, que aquesta cançó... Ja vam posar una cançó d'Antipasma, que ara no me'n recordo quina cançó era. Era... Sí, la del Guillem... Sí. Crec que era la del Guillem. A mi em sonaven. Com a mínim el nom em sonava força. Pedro Álvarez. Pedro Álvarez. Sí, l'assassinaron. És veritat que no fa tant que la vam posar. I portarem una altra cançó seva, també del mateix disc, que és No hi ha salida, perquè veieu que és que no hi ha altra sortida amb tota la merda que ens està caient que una molt concreta. Som-hi! Espectacular, tema Zarrangano, Antipasma, espectacular, amb aquest No hi ha salida. Fuà. No era garajera, el so no era garajero, no. Però era autènticament del punk dels 90. I tant, i tant. No? Bueno, allò que deien embogits, escopetejats, vull dir, anaven a trallón, com tot el programa, déu-n'hi-do, avui com estem, eh? Molt bé, Pau, que no hi ets. No, estic mirant una cadira buida. Avui, pobre, el tenim... El tenim esclavitzat, pobret. Nostre, cago. Ara t'he buscat cervesa, perquè ara em toca a mi, comencem la darrera ronda. És així, són el Stevie Wonder. Són els permenors del pim pam pum. Comencem l'última ronda, arriba l'última birra, està a punt de venir en Pau, i els que arriben ara són Abuso, que és una banda de David Hardcore Punk de Bogotà, a Colòmbia. Ah, dic Abuso, això són una banda de Madrid, de Hardcore, sí, de Madrid. Sí. Abuso. Abuso, accidente, duelo. Bueno, pues sí, són els... Equilibrio. Són els Abuso des de Colòmbia, banda formada per exmembres de... De Madrid. De... No, de Madrid no, de... són penya de Bogotà, però ja veureu que alguns són de Mèxic, com la penya que són exmembres de Deshuesadero, que eren de Mèxic, i los maricas de Bogotà, amb Melissa al baix i a la veu, el Juan a la bataca i el Mitchell a la guitarra. És un power trio també espectacular. Us portem un tema des del seu segon treball, que també es deia ST, del 2018, i que porta com a títol No tiene sentido. T'has guardat la tralla pel final, eh? F. Stevie Wonder. Espectacular el Abuso aquí al Pim Pam Pum a l'edició 385 amb aquest temazo No tiene sentido. Brutals! Molt, hi havia, déu-n'hi-do la gent que hi havia allà fotent-li, eh? Bueno, crits variats també. No, no, la veritat és que les veus anaven bueno, ensordidores, anaven en autèntic despeine. Totalment. Dir. Sí, sí, sí, bueno, despentinada per acabar la meva participació. I aquí fora sí. Micro estàvem parlant de què vol dir el ST. Exactament, que el nom del treball, d'aquest nom, segon treball. I de molts treballs, sí. No? que es diu S/T. Uh-huh. Jo sempre havia pensat que era sense títol o sin títol. Sí, no? Però clar, les lletres són de l'anglès, que com bé deia el Pau, és self-titled. Title, o sigui, el mateix títol, homònimament parlant. És un homònim com una casa, és autoanomenat. No tiene sentido de l'àlbum, no tiene sentido. Olé, clar que sí. O del nom de la banda. Pot ser. També podria ser. També podria ser. O sigui, és un homònim dubtós. No, ha de ser Abuso, perquè No tiene sentido és una de les cançons. Clar. Mm-hmm. No és totes les cançons del disc no es diuen No tiene sentido. Llavors, seria molt gran que totes les cançons del disc es diguessin No tiene sentido. No tiene sentido. I efectivament no tindria sentit. No tenia ni un. Però bueno, acabem de saber que quan si mai entrevistem a un guiri, sí, en anglès, quan li diem que fiquem una homònima, doncs li podem explicar que és una self-title. Exactament, sí, no? que ells no tenen nom, o potser sí, ens podeu rebatre pel Twitter, per les xarxes. No ho feu. Però, sí, sisplau, però aleshores ells no tenen la paraula d'homònim i han de fer servir aquesta cosa tan estranya que ens ha donat Curcó tota la vida. Efectivament. No? I en canvi nosaltres tenim una paraula tan bonica com homònim. Aquí ho fem més bonic, homònimament parlant, que queda sempre molt millor, clar que sí. Mireu, doncs acabarem aquest programa dedicat al Marcel, a qui volen posar a la presó durant 5 anys pels disturbis alemany Holly contra Jusapol del 2018. I és en aquests moments quan hem de transformar tot el dolor i ràbia en organització i lluita. Mercè, l'absolució. També us volem recordar que el programa d'avui hem anat a trallon. Hem començat ja amb els interrupters i acabarem amb un parell de temes. I hem anat a escart totalment en cada un dels temes. Esperem que ho hagueu gaudit. No podem dir que hi ha hagut molts gèneres musicals, o no n'hi ha hagut tants com en altres edicions, però déu-n'hi-do. I sobretot les ganes aquelles que teníem, no?, de treure una miqueta de música contundent endavant i que la gaudiu totes vosaltres que ens escolteu. Acabarem, com sempre, amb un parell de temes. Em sembla que el primer el tires tu, Mestre de Tecles. Sí, abans deixa'm dir que he buscat homònim al traductor de Google. Encara hi som, eh? I es diu homònim, però en lloc de mi llatina és amb Y. No, això és que no t'ho sap traduir. Mira, no, no, que ha canviat la I llatina per una Y. No ho té clar, no ho té clar. Homonym. Homonym. Homonym. Diu com anem. Ja t'ho està dient. T'acaba de dir com anem. Fatal, anem fatal. Acceleradíssim. Com anam, forts. I la teva última cançó? La meva última... Deixa'm que insisteixi. Com anam. La meva última cançó és... forma part de la secció aquesta que m'he tret de la màniga els últims programes. Grande! D'agafar una banda... En aquest cas no m'he anat cap al punky yankee, però més o menys, perquè canten en anglès, són els System of a Down. Olé, olé. I he buscat una banda que els versioni... Anava a dir ska, però és... Aquesta sí que és la cançó eclèctica que comentàvem sí? abans. Ah. La heavy metal ho era una mica, sí. el metal... progressiu aquell, sí. Ho era una miqueta, però aquesta sí que és més... Aquests serien els Costa Nostra, saps? Que fan aquesta... Sí, fan la nostra intro. Fan la nostra intro. Això, doncs la banda que, de la que us estic parlant es diu Save the Swim Team. Salva a l'equip de natació, no? Seria la traducció. Salvem-ho. Són de... És important. Són de Huntington Beach. Huntington. Sona a mira, a menys tenen platja. A Califòrnia. Sembla el timbre de casa. Huntington. Uah, no pot acabar aquí. Hem de fer una ronda més. Està claríssim. Sí, sí, acabarà aquí. Acabarà amb la teva, de fet. I què més? Què més, Ricky? Doncs... El ding-dong aquest? Ding-dong. Save the Swim Team. Us presenten una versió naca de System of a Down, que és... Chop Suey. Oh, temazo. Wake up. Sí, sí, sí. Hombre, i tant. Però una miqueta escaquejada, una mica hardcorejada, una mica superant a la versió original. A l'original, eh? Quina pintassa. Quina pintassa amb aquestes tecles per acomiadar-te. Molt bé, i l'últim dels... Avui no pot. L'últim dels últims, Mestre Pou. Tenim un atac de riure aquí a l'estudi. No puc, és que... Què portes, tio? M'ha fet molta gràcia una cosa que és molt incorrecta. Bueno, ja ho som. Que en comptes, o sigui, el System of a Down és igual. No, és igual. No, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, però totalment, perquè em sembla ho he pillat. Sí, és igual, jo no sé per on anàveu, eh? Millor. Aleshores, posarem l'última cançó, serà un reggae. I s'ho calleu com cabrons. És igual, sí. Podíeu de què esteu parlant? No, passem pàgina. Vale. Punt i final, gairebé. Sí. Posarem punt i final amb aquesta cançó, que és un reggae. O sigui, és una versió d'un reggae. S'ha carregat el llibre d'estil a l'inici i al final. Sí, o no. Però ho fa cada programa. Jo crec que és un sistema seu propi. De, si és si el seu sistema, aquí, sistema fa jo pau. No. Si hem de començar ràpids, jo no. Sistema fa pau, m'ha agradat. No, posarem un... Però és un remix, un altre cop. Un altre remix, eh? Un remix, doncs posa't un altre Tecno, remix. Tecno, també, no? No, és una mica més hardcore style. Vale. Però d'un reggae, com més de Mac Romeo, que és un dels molt grans del reggae dels 60-70 que hi va haver. Olé. Super lent. De fet, la cançó probablement us soni d'haver-la sentit d'alguna banda, que és Chase of the Devil, que és... bueno, ja veureu. És una cançó que també va versionar Prodigy. Olé. Però la de Prodigy em va semblar massa lenta i posaré una versió... I aquesta no, eh? No, una versió que m'agrada molt d'un grup que és una mica més rabero, que es diu Keta Clack, de Keta, o sigui, ve de Keta. Sí, Ketamina. Sí, i Clack. Tot Keta cas, Keta Clack. Chase of Devil, ja veureu que és un trallón brutal d'aquesta cançó de Mac Romeo. Olé. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses acabarà aquesta edició 385. No sé si voleu afegir alguna cosa, companyes. Que m'encanta fer especials. Sí, és guai, tio. Escolta, lo de Casparrota falten 2 setmanes, oi? Sí, bueno, l'1 de juliol. Sí. Aviam què ets proposes, perquè si ho dius per antena, ho farem. No, ho dic perquè entre el de Casparrota i el d'avui hi ha un altre programa. Sí, tant. I no tenim cap especial programat, hem de pensar alguna cosa per fer un... especials non-stop. Què tens al Magí? No tinc res, no ho he pensat. Però... Bueno, pensem-ho durant la setmana farem i sortirem. Farem alguna cosa, una especial sorpresa. I tant. Molt bé, jo m'ho estic passant molt bé. Es nota que s'ha acabat el confinament, sí. Ve el caloret... Sí. Comencem a reprendre l'activitat normal i així estem. I així normals. Estem més feliços, es nota. Molt bé, doncs, com dèiem, amb aquestes dues cançonasses s'acaba aquesta edició 385 del Pim Pam Pum. Ha estat tot un plaer que us poseu a escoltar-nos. És un plaer cada vegada que ho feu. Com sempre diem, família, ens trobem... Per les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta! Chase you out of earth.